گرانو محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 150 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوار قران سلیم خان کې په 25/7/2008 کې شوه د دې د میرایدو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جاګیرا روډ سوادی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 زمکه او اسمانونه رڼا کوي دا غي رڼا مثال وي د دې مثال تشریح یو خدا چې دا مثال د نبی علیه صلوات و سلام خدا بس دې حالت او د نبی علیه صلوات و سلام د حالت مثال ذکر کړي تاسو چې وتا تشبیه تمثیلی وایي تشبیه المرکب بالمرکب دانا چگنی یو یو ٹکیلا بل یو آغا شانتی گورا بس ده ده حالت ده نبی علیہ السلام ده حالت سره مناسبت رنا سم رنائی او چه بیاو سر ده رنا بل سستل شی نو آغا نورم سشی سیوائی شی دست ده گنا ده دا ذکر کئی چه د زیتون و تیل او دا آغی سر چکم صفات تیرستوی بیاوام نو آغا اسم صاف مزیداری چکل و تبیا تیلی ور تکی نو بیا او بڑک کی نو لاتیس شی رنائی زیادت شی باس د دیوس آپا لکا دا اللہ یو والے اسم واضح اسم هر جلوه سے آشکار د هر ذرینا د الله رب العزت یو والی معلومیږي د هر ذرینا د الله رب العزت یو والی معلومیږي آسیم واضح چې د انبیای کرام راولېګل او د هغه تعلیمات شو نو نورم څه شو واضح او چې نبی علیہ الصلات والسلام چې په ټولو کې اکمل او هغه سره راغې زبردست نظام نو نورم څه شو واضح نور علی نور چې اوسم څوک د الله په توحید او د الله په یووالي کې شک کوي او د الله په توحید او د الله په یووالي پوهیږي نه نو دا خالص کامکل او خالص خروینو ذکر وی چه بالکل نور على نور خو يهد الله لنوره من يشاء دا آسان ترل د دې آیات کریمه ده مثل نوری کمشکاتن فی مصباح نور طریقې وام خو دې لفظ ترجمه ته ګورینو مثل نوری کمشکاتن فی مصباح صفات درنا د الله کمشکاتن پشان دیو دری دی تاق چا کمشکاتن لکه او دره فی آم اصباح چوی پاگی که مصباحون دیوام چراغی پکی المصباحو فی زجاجا المصباحو فی زجاجا دا دیوا پیو ششکی از زجاجتو کاننا کوکبون از زجاجتو ششا کاننا کوکبون لکه چی دا ستوره کاننا کوکبون لکه چی دا ستوره زلیدون که یو قدو من شجرت مبارکا چه بلولشی من شجرت مبارکا این داڑیو بلولشی من شجرت مبارکا داغا ونی برکتناکی نا یعنی داغی دا تیلو نا من شجرت مبارکا داغا ونی فائدہ مندی نا زیتونتین چینی خون دا لا شرقیت ولا غربیہ ندا مشرقی طرف تا او ندا مغربی لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتوها یضیء نزدی دا چتل دے یضیء پڑک بلشی فلو لم تمسس نار اگر کوتا انرسی گی اور بیور او بلشی کمشکات فیا مصباح یو ڈیو دا او دے کمرے پا منس کے پرتا دا نرنائی ڈیرے کا کمی رنائی خورائی کنا نو رنائی خورائی نو کمزوری رنائی خورائی نو سی کمزوری دک کڈیو تیو دری لورا ساو او پا دری کے اکی دا نو رابند دیکڑا کنا نو اوس پا داغی رنا محدود شوا نو رنا بیسی شی تیز شی کمشکاتن فی آمسباح لکه داره چه پا کیڑی وای نو آتاق چه کی لکه داغ آتاق تی او پا دیگی چه کمدنو دیوا کی دا اوس المسباحو فی زجاجا خدا دیوام داغ شانتی ندا در دیوی نا چار چاپیر شیشه دا دا دیوا پا یو شیشه کی دا لکه دا لاتین شیشه غندکای او غدی پا دیوی دا پاس کی خدا نورانای نورم مزیدار شکی نشی المصباحو فی زجاجا دیو پا یو شیشا کدا خوشیشام دا طالبانو شیشانا چی پکی آغا پینزش پک زای پکی اتیا زای پکی نخی چی او گورن یو سڑه و پکی اتاتا زای اخکاری دازی شیشانا آغا جیب که چابیانو دا سکری ور سرا کنجانی بی پا جیب که ور سرا نور کڑی کوڑی ده جیب خوبانی آو خوب اسم دکانی که نا پکیار سپراتی چه پکی شیشه شریفی نا آقا غریب بسسی پا نم شیشه اینو دیوال و تنلگ گزاره کهی کچر تا بلکل چونی دیوال تا ادره گی نو زان با پکیتا چه تخکاره شی ده آقا پا شیشه که با تا زان خکاره نشی مخامخ طرف و شاد طرف یو شانتی نو آقا داس نا د شیشی صفت وی از زجاجتو کانا کاکمون دوریون دامنا چه دا پوار خد لاتینی چه چر تا پومر که شیشه صفا کردی نی آغا چه سو توروالی نو آپ شیشه باندی صرف دور پا که دن نپا تلگی چه معمولی خونتی لیتکی پا که بل لی نوی شیشام کانا کاکمون دوریون دا شیشه داست دا لکستور زلی دون که بلکل زلیدون که ستور داس صاف مزیدار پلکنده کل شیشه دا نو چی شیشه داس مزیدار دا بل صفت پایی که چی کم تیل دی تیل نو آرده گوڑی ندی چی گینی نو پا مدو مدو با باتای ترسی او بیا با غیل پا مزاغون تا که چی تیلی والا ورلی نو نا ورلی بول نا تیلی پا که او منده نو دیر سات پس پچه تا چه کم ننو یو معمولی غون تا که سڑی کهو کی او سڑی که اوور بیسی پوچه غون تا که بد لمبی او نور بد آغی نجا تک که توری لخواڑی پا برا بانده روانی او یاد خاری تیلی چه لگا غون تا که باتی تیزای نو پا برا بانده روانی نوی آد دا سی ونی تیل دی دا سی ونی چه اغا ونه پا اور که که دی نو لخواڑا باو نوی نی نو تیلو که ویسه لخواڑا راشی پونو شو جوڑی اغا تیل ده دا سی ونی چه اغا ونه پا اور که بلای ده زیتونو ونه چه دا خونه زمان طرف تا خونشته خود چه ده خونه کم ورده خپل نو اتک سپین ورده ده لخواڑی پا که ده سرا شک شبام نشته بلکل لخواڑا نکی نو صاف وری نو دا غی تیل دا ونم ونو کم فرقی نو ونم دا زیتونو ونه دا سنه دا زیتونو خوبیا پا زیتونو کی زیتون دی دا سی چه نه دا باغ نرخاته تا دا او نه دا باغ قبله تا دا بلکه دا باغ پا میانس که دا چه دا باغ نرخاته تایی ننوار پی دیر نلگی زکا چه راو خیجی ننوار تناولی دلی بیا کنا نور تی نسو شوی اولی دلی نو پایی که برودت زیادی یا خوال پکی زیادی او چه مغربی طرف تی قبلی تنو چه سنگ نور راخی جورو دارک پا آغی او ترماخام پا آغی نو ای که حرارت زیادی گرمی پکی زیادی نا دا سونه دا چه درمیانه دا نه پکی اخوال زیاد تی او نه پکی گرموال زیاد تی دا باغ پا میانس که دا چه نور راوچت شی پا آغی لگی یپی پا میانس که دا چه رستو شی نو بیاوم چه دا نور زیادی دا آغی نور اڑی دلی نور تین اڑی دلی پا معتدل انداز پا آغی باند نور لگی نو چه پا معتده چه برودت زیادی نو چه یخوال زیادی نو اور کی لگه زیادی لکه دادو غوڑو او یاد شرشم و تیلو چه کم دیوه که ده شرشم و تیلی دیوال سرائی که ده تو رنگ تره ضرورت نیشته ابی ولور خی کنه پا خوانی دیوالو نو بطورو او ده خلکو پوزی بام توری وی ولی چه ناس پو او آردیوه که با ده شرشم و تیلو ده شرشم و تیلو که و باتی پرتاوا او آغی تا بید آغا کرو او دا تور و لخڑا با تی خطلا سار به یو بل نپیجندو سپین با تور شو تور با تور تا بخیشو نو دا دا سدا چی اخوال پا کنیشتی او دیر گرموال چی نو آمور نبرداشت کی پیترولو که گرموال زیاد تی نو پا داگه که بوم لیدلی پا پمپونو که چی نو سموکنگ بایی چی انجن چلیگی نو سیگرٹ پا نبالای چی انجن چلیگی نو سیگرٹ پا نبالای اوی تا با دل تا بڑک کردی اول تا بس شوی بڑک شوی ارس با ختمی آل لر نزان پس ور راکاگی نو آغا اوری ساری نا بس یو سات سرلم بای ختمی ارس ختمی نا دا دا سندی اوری ساری نو لا شرقی و لا غربی نن ور خاطه طرف تڑی را چی اخوال پکی زیاد شی او نو قبلی تا دا چی گرموال پکی شی زیاد شی اخوال و گرموال پا معتدل مزاج دی برابر طریقی سر دی نو چی دا دا سیونی تیلی سمر صاف بی سمر صفا تیل چه دا تیل پا یو دیوه کی پی که گوی دی غاڑی میرا واقعست چه دا تیل پا یو دیوه کی او اک دیوه پا یو صاف شیشه که پرتی او آغا صاف شیشه پا یو دری کسی پرتی نو صرف او صرف دا تیلی دا نزدیکول ضرورت تی صرف او صرف دا تیلی دا نزدیکول ضرورت تی چه سنگ تیلی ور نزدیشی نیو بلک ناری کی او رنائی کری یکا دو زیتو ها یو غی او ولو لم تمسس ہو نار دا دا مسلمان مثال لے اس دا اس دا سشی مثال لے بدے پوش ہوئی گا نا بچے بدے پوش انشاءاللہ اس پر پوئے گی دا دا مسلمان مثال لے دا مسلمان بدن دارے دے بدن اسے دے دارے او تاقچا تاقچا پیجا نہیں گا نا کورون کیا او لوخی پا کیو لاری دا دارے دے دا مسلمان بدن سشے دے داره او سینه ده ده چه ده نو ده شیشه ده سینه شیشه ده پس سینه که زره ده کنیشته بگی پس سینه که زره ده دیوه ده پس سینه که زره ده نو ده سشه ده دیوه بل پا دی دیوه که تیل دی ده زبردست پاک ونی تیک شوگه نا پا دی دیوه کسی دی تیل دی ده زبردست پاک ونی دا تیل و نمراد دا الله رب العزت ورکڑه شوی صلاحیت ده هدایت دلا چه دل الله رب العزت ده هدایت قبلولو صلاحیت سده ورکڑه ده سلور چیزو نپوره شوگه نا نو پینزم التا ده تیلی ضرورتو نو دلتا ده هدایت ربانی سده ضرورت چې که هدایت ربانی ملاو هم نشي نو دې په دې خپل استعداد د الله یواله معلومولی شي، او کچرتا هدایت ربانی هم سشي راشي نو نور نالا نور په بجون شو یارا. د مسلمان بدن درې دی، د مسلمان بدن درې دی، سینه شیشه ده، په سینه کې زړه دی، هغه ډیوه ده، په ډیوه کې د داسې زبردست ونې تیل، د داسې زبردست ونې تیل، دا د الله ورکړې شوې طاقت چې دل الله یو طاقت سره دی ورکړې دی چې دې پاغي باندې د الله یو والی معلومولې شي. نو کلا تیلې دی وته هم لګاو نو بیا خو ډیر په اسانه سکول شي حاصلول شي. د تیلین مراد هدایت ربانی د الله قران چې اسیم د دو زړه هغه هدایت تسه دی تیار دی مستعد دی کلکم مستعدون ان شاء الله کنه. نو اسیم د الله رب العزت هدایت تسه دی تیار دی، او چې بیا ورته قران مجید هم شو بیان شو، قران و توم شو بیان شو، نو نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. په دې طریقه باندې پوه شوی. مثل نوری کمشکات فی مصباح، درېمه طریقه وم چې دا مثال قران دی، دا مثال چا دی قران. قرآن مجید چه ده؟ دل آغا طرف نشورو. قرآن مجید چه ده؟ قرآن نو دا اللہ رب بلیزت را لگل ده، دا یو دا سی عجیب کتاب ده چه لا شرقی ولا غربی بس عالمی عالمی دا نده چه گنین و مشرقین بوئی چه دا زمن کتاب ده، مستشرقین به وای چې دا زمون کتاب دی، یا به مستغربین وای چې دا زمون کتاب دی. نه دا نه په مشرق والو پورې خاص، الحمدلله لګوي پکې ده، دا نه په مشرق والو پورې خاص او نه په مغرب والو پورې خاص، نه په چا پورې، مشرق والو پورې او نه په مغرب والو پورې خاص. دا یو داسې کتاب دی چې دا عالمی کتاب دی، دا وطنی کتاب نه دی، علاقائی کتاب نه دی، زبانی کتاب نه دی، چگینی دیو جبی والاو پور خاص، دیو وطن والاو پور خاص، دیو علاقی والاو پور خاص، دیو قوم والاو پور خاص. نا لا شرقی ولا غربی دا کتاب چه در طول عالم ده هدایت ذریعه دا، در طول عالم ده هدایت ذریعه دا. نو دا چه ده په ده باندې الله رب العزت هدایت ورکی، خو کسوم را لگیای صدا به صحرا کئی، مخاطب دی سوکنی او اسی لگیای، نو فایده به یا ینا او یا به دیرا کمی. آواز دی محدود کا، آواز دی محدود کا، ده جذباتی بیانونو په ځای باندې تعلیمی سلسله شروع کا، د جذباتی بیانونو په ځای باندې تعلیمی سلسله سکا شروع کا. لس طالبان دی، شل طالبان دی، خود درس کی دی، تدریس دی، صفا اسی هوایی بیانو شی، د جمعی بیانو شی، د جلسی بیانو شی، داغی فائدہ یا اینا یا کینو ډیرا کمی. که پینزه طالبانی، شپک طالبانی، نوی یکی او طالب دی، او غطه دی قرآن او خودو نو رنا دی منتقل کرا، رنا دی سکرا منتقل کرا، او اغی ستان لیتکے واغست، ستان چی کم دنو رنا واغستا، یکادو زیتوها یضیئو، پا دی طریقہ با دی رنا خوریگی، پا دی طریقہ با دی رنا خوریگی، که دا سینی نو بیا رنا خوری دلے نشی، نو لکا سنگا چی شیشا، سنگا چی دیو محدود شی، او رنائی سیواشی، رنائی سشی سیواشی، دک کشانتی دامو آیا چیزو جماعت که ناستیم او درس کوما، نو یار زمار دی درس سفایده نا نا تاولی نی دیوری دیلی گشت که دوستانو نا چی تبا دل تا که گشت که او اثر بی پچا باندی پا امریکا باندی داستاد درس اثر دا والا رب بلزد پا امریکا کی تک کی نا تا داس طریقی سر درس اکا چه تخ پل هدایت اللہ رب العزت در کرشو صلاحیت اگا بل تسکا منتقل کا ورکا خوب کار دا چه ورکون که ام دیر صاف او اغسطون که ام دیر صاف پوشوی بکنه پکار دا چه اغسطون که ام دیر سوی صاف پا صفانیت بانی قرآن تناستی امتحانی طریقی سرنا چه وری گا دیبا پکی سووی کم خبر بولا را تینگا کم نا پا صاف زربان ناستی خودون که هم پا دینی چه خپل علم خکارا کم او وی با چه دیر خکل درسیو که او سو اسی کوری را کوزی که اسی زانی را کوزی کده نا خودون که نیت صاف چه زمان مخاطب سفایده والی نو چه دوالو نیت صافو نو نورون علا نور یهد الله لنوری من یشا پو پی شوی که نا دا یا تو ایگران دی خلکتا استا اللہ را برزر دیر اسان کده دا اولیاء و کرامت حق دی کنه دا جواندی اولیاء و کرامت سده حق دی تا استا اللہ اسان که هستی لگو گو گونتا که خکاری دا خوصو شو اسان شو الحمدللہ علی ذلك. اول توجیه چه می اکڑا دا دا جواهر توجیه دا دویم توجیه چه می اکڑا ویسا شیخ سبا هم کرده دا دویم توجیه پیسا شیخ سوم کرده دا مرجان که شاپور شیخ رحمه اللہ عملی کرده دا تفسیر عثمانی که مشته ده او اخیری توجیه چه دا دا رستانه چه میکرده دا دا کابلگرام شیخ سوم دا مدد زلو حلالی کامشکاتن فی آم اصباح ما توی کنا یو تکیم زمان خپل نیشته طول دوستازار میده طول خوزده کل غواری نو کامشکاتن فی آم اصباح نواره نده یاد کرده نوار پا کشته دیوه یاده کرده نو دو نور رو نازی آده کده دیوه نو نور اولنه یاده چو دیوه یاده لن نور نو باید چاپلار لیت که بل کیو بلو نشی تیسو که دو نور نرانا اغستل نشی دیوه جنه نور زکر نکو چه دو حق دعی نور ده نه نه نور نه دو حق دعی دیوه ده سراج منیره و طویلی دی کنه زکر دیوه نه دیوه بلی دلشی خود نور نه نور بلی دل نشی دیوه جنه دیوائی ذکر کرده چه فائده تی بل سکیشی اغسطیشی کامیش کاتن فیان اصباح لکا داره چوی پایی که دیوائی علم اصباح فی زجاجا او دیوائی پیوشی شکی از زجاجا تو کاننا کوکبون در ریون از زجاجا دا شو کن معلوم شو چه دو قرآن درس لرالل نو فائده بیسی شی زیاده شی اوری پی پیم باندی پلوٹ سپیکر باندی سکی اوری نو معلومات پوتا کی گی معلومات پوتا کی گی خوچه کم انوارات او برکات دا محفل تا دا حاضری دلو دی نو آقا دا اپیمونو دلوٹ سپیکرو ندی چه قدمی ور پس واغس قدمی ور پس واغس او دا قرآن محفل تا حاضر شو نو دا آقای زان لبرکات دی ای برکتو نزان لدی پایی که فایده زیاده دا رنا محدود شو کنه مثل نوری کمشکات فی آمسواح آلمسواح فی زجاجا دیوه چه دا تا پیوششا که دا از زجاجا تو کاننا که کبون در ریون ششا چه دا ندادا سره لکستور زلنده یو قدو من شجرت مبارکا بلول شده من شجرت مبارکا داغا ونه پایده مندنا زیتونتن چخونه دا لا شرقیت ولا غربیه نہ مشرقی طرف والا او نہ مغربی طرف والا لا شرقیت ولا غربیہ چا دا مثال خالص د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دے اول خود توحید کنا خدا خالص د چا ویل دے نبی علیہ السلام چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه مبارک اغم دو زلی وینځل شیو دوانه ډیر زلی خو اجمالن سو زلیو دو زلی وینځل شیو نو هغه کوم پورا استعداد د عالم د اصلاح چې عالم سکی سم کی وواجدکه غوالن فا حدا وی مندی اللہ تو رک پی اصلاح دا مخلوق کی چی دا دی مخلوق اصلاح بسنگا کم فا حدا نو اللہ رب العزت دا تا چل او خودو نو رک و رک زڑک مینا وا زڑک سوا مینا چی دا عالم بسنگ سموم نو دا دی دا پار از رو جوڑ کرے شیو اللہ والا قرآن ورکو نو سو دا غخ پل مینا او سو قرآن نو نورن علا نور سرورم طریقہ پوشوی کانا کوکبون دوریون لکا چید دا ستور دلندہ یو قدم شجرت مبارکہ بلو لشید اون فائدہ من دینا زیتونت لا شرقیہ زیتونت خونا لا شرقیت ولا غربیہ چنہ دا نرخات طرف دباق ولا غربیہ او ندا قبل طرف تا لا شرقیہ ولا غربیہ چنہ نرخاتی ہے نا قبلی نا طول دنیا دا کنا طول دنیا دا اصلاح دا پارا کتاب دے لا شرقیہ ولا غربیہ شنور راو خیجی نو مشرق ختم شی کنا او مغرب را روانی کنا دا تیرو دا ہدایت او در روانو دا ہدایت دانا چدا دا تیرو او در روانو ندے نا ام دا تیرو او ام دا را روانو دا طول دا اصلاح دا پارا دا کتاب لا شرقیہ ولا غربیہ امام سب لسڑے راغے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سیو ات سور تورا پونیو سیو سور تورا پیوتونیو امام سیو توی آو بیو تا خڑ تورا پونیو نو یاو بیو توی بیواوین ام بیواوین امام سیو توی بیواوین اگو توی بارک اللہ فی کا کما بارک بین اللہ والا سڑے لار شاگردانوی چی دسو من خو پیس پیس آب پوینشو امام سوی تاز دورو پوینشوی اگر دا سیو سور تارا پو خودو چی دا خزی پا ماهوارای که دست قسم اوبراشی دا بسی وی ماهی چی دا ماهواری دا وی دا بل تارا پیراتاو خودو وی خلقون تیراشی وی ماهی بیام ماهواری دا وی بیراتاوی چیرت دا تشهد چده تحیاتو نو دی که یو واو خده که دوا التحیات لله والصلوات والطیبات دا دو وونو والا خده که دا یو واو والا اماواتی چه باوین دا دو وونو والا خده وی بیراتا دواو کلا یو خبر ہے پکو تو کلا وی افیل کوفا امام سبتوی قط وی پو کوفا که دا داس ذهن والا امام سبتوی ما میانو تکار نده ویلی قط وی قط ما میانو تکار نده ویلی زکه چه میان دیر خوری نو تیز دی چه گرم خوراک دیر که نو ذهن کمیگی ما میانو تا کار نده ویلی قط ما ولو گوتیم ندی وردلی وی ناغو توی وی بارک اللہ و فیکا کما بارک بین اللہ و اللہ ناغی وی ده دیست مطلب وی لا شرقیه ولا غربیه ده دو لامونو پا منس که یو مشرق تا و بل سده مغرب نو مشرق و مغرب خطوله دنیا ده وی اللہ ایدر که دور برکت واچی لکه دی طول دنیا که چه سرسا چوله ده برکت چوله ده بارک اللہ و فیکا کما بارک بین اللہ و لا لا شرقیت ولا غربیہ ندا مشرقی طرف والا ندا مغربی طرف والا یکاد زیتو ها غی او یا ولولم تنسا سنار نزدی دی تیل ده چپڑاق بلشی یا غی او چپڑاق بلشی ولولم تنسا سنار اگر کوتا ان رسی کی ہدایت او ننار اور نورن علا نور رنا دا پاس دا بلی رنا نورن علا نور ایوی چه رنا سور محدود کی نورنا بس شی زیاد شی چه دی اوبو کی بجلیشتے کنن خوچ محدود کڑی ندا تارون تا کڑی ندا نورنا کئی چه تار تا اکڑا خوچ بلب کی محدود نورن علا نور رنا دا پاس دا بلی رنا یاد اللہ اولی نوری ہی من یشا نو دا خی چه دا دید قرآن خدمت پا دا سی طریقہ چه اگر که یو کس دا تناستی دو کس دا تناستی خدا د عالم د اصلاح ذریعہ دا چا د عالم د اصلاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دقه طریقه باندې محنت کړلې او ټول دنیا ته ہدایت رسیدلې ټول دنیا ته ہدایت رسیدلې نور نارا نور رڼا د پاس د بل رڼا دانه چې دا جوزی کار دی ګوره اذن چې اوسړه دا وای چې دا جوزی کار دی او جمعات کې ځان لناستي او جمعات کې ځان لناستي دا سکوي دی نه تپوسو کما نو تقریبا د صبح سرحد د اکثر زلو کسان ناس دي کنه نو چې اکثر زلو ول د ازیز د کنټرول صبح سرحد کې کارونه ش الحمدلله نور نانا نور یاد الله لنوره من یشاء ہدایت کی اللہ رنا قلتا من یشاء یواز دا پاکستان دا افغانستان ام ناس جرور طولو دی پلا سبوی پکی یاد اللہ لنوری من یشاء رنا قلتا آچا دا چیرا دو کی ویضرب اللہ الامثال الناس بیان اللہ مثالون خلکتا چزان پی خپو یکی پدی کنام واللہ بکل شین علیم اللہ دے پاری سبان پوی ذات فی بیوت ازن اللہ ان طرفا یارا دارنا پکم زینہ ملاوی گی دارنا با دکم زینہ ملاوی گی نظرنا زائی نخی داوے تا تا دا اسلام آباد پا بنگلو کی نمیلاوی گی دا تا تا دا پیشاور پا آرمی سٹیڈیم کی نمیلاوی گی او دا صدر بازار کی او لینک روڈ کی نمیلاوی گی کہ تو ایزا با لڑشما او پارلیمنٹ کی بدا رنا او گورم کم دا کی پارلیمنٹ کی بدا اسمبلائی کے بدا رنا او گور مولان غریبانان دا صدر سلور کار لیونیو دی رنا پا کم زائی کی قتلا دی اسمبلائی کی قتلا چی مونگ با حالتا دا امریکی نبا رنا را غلی او اسمبلائی کے مونگ با رنا حاصل کو نوے سڑیا دا پا اسمبلو کے نا حاصلی گی دا با حاصلی گی پا کم زائی دا با پا خورو کے ناستی فی بیوتن ازن اللہ ان طرفا یو خوار کوٹا گئی بی پا ای کے با ناستی خوار جماعت پی، خوار طالب بی، خوار مولا بی، خود نرتوب با دکی، دا نرتوب سی دا رجال اللہ تلہیهم، دا غیر نبا دکی، نو علب دا رنا حاصلی گی، فی بیوتن ازن اللہ ان طرفا، فی بیوتن، دا آیتون دا سنی دی، خوچ سم با سڑے ہوتے لگیای نو، فی بیوتن ازن اللہ ان طرفا، پو کورون دا اللہ کے، فی بیوتن پا کورونو کے، ازن اللہ ان طرفا، دا جماعت تے کنا دا سدی جماعتونو دی جماعت دا نه چوه چې جماعت کې قرآن درس دکې میشو چې جماعت کې قرآن درس نه په گرجا کې به کای په کم ځای کې به کای کنا بیا به چې کم ننو دی عیسایانو په چرچ کې کای جماعت کې قرآن تعلیم نی او قرآن خود نه نی جماعت خو جوړ کړه دی لو کنا بل سره جوړ شو جماعت جوړ دی لو تعلیم نو قرآن لا ایله جماعت برابر شو فی بیوتن اسوام فی بیوتن ازن اللہ ان طرفا عمر وی و جماعتون تا عمر رضی اللہ تعالی وی ہیا اسواق الجنہ ہیا اسواق الجنہ دا دا جنت بازارون دی دا دا سب بازارون دی دا جنت بازارون دی دل تراش دا جنت سودا پکی کی گی فی بیوتن ازن اللہ ان طرفا فخوا مدرسی و جماعت جدا جدا نو خوبا جماعت و مدرسه سو یو شانو یو شیو دا بیا رستا کې ډیر جماعت او مدرسه شو جدا شو په سمرقند کې چې جماعت او مدرسه جدا شو نو عالمانو ماتم کړو عالمانو ماتم کړو ویخه مدرسه جدا شو او جماعت جدا شو اوس په مدرسه کې طالبان ناشتي هغه ته مراعاتي دا هغه ته به قسمه قسم سہولیاتي هر سبه په دلته برابرېږي سخت تب برداشت نکی د علم خواگ بینی او علم ختم شو تباشو علم ختم شو سشو تباشو نداسی شو کنشو چی سهولیات زیاد شو ار طالب تا زن لبیسترا ار طالب تا زن لارمارای زن لچت پکی او زن لکمپیوتر او دا هر چی سیوا شو نجب سی مکان پکی ہو گئی تو علم کچا ہو گیا چی کنن مکانون پاخوشو نا علمونا کچشو علمونا کچشو فی بیوتن ازن اللہ ان طرفا جماعتونو که دا دا چیز جماعت او مدرسه دا یو چی پدی سر دا عوام تعلقی او طالبانو دا عوام سر تعلقی دا غیب طالبانو خدمت کئی کار بولا کئی دا طالبانو دا ضروریات و خیال بساتی دیل بام اللہ دا غیب پا علم که اجر ور کئی او ور سره بدای چې د دې عوام با علم ته شوق پیدا کیږي او غي بخپل اولادم علم ته سکی راو باسي چې هغه ځان له په یو ځای کې بند کړی دي او ای ځان له په یو ځای کې نه عوام د طالبانو نه خبر دي نه طالبان نه عوامو نه خبر دي نه د علم فائده سپات شو علم خود معلوماتو نم نو علم خود رڼا نمو فی بیوتن اذن الله ان طرفا په جماعتونو کې اذن الله او امر کړی الله حکم کړی الله ان طرفا چې دا دی اوچت کړی شي اوچت دی کړی شي د دې تعظیم دی وکړی شي د جماعت عزت او تعظیم د مدرسې او د جماعت عزت او تعظیم اگر دادی آن طرفا چی دادی اوچه تکریشی دی که دی چا متازی نی دی جماعت والا او دی مدرسی والا دی چا تا متازه نی چا دی چا دوڑه خوری او دی چا متازی کهی او دی چا لکه شرپی نه لکه شرپی ونی فی بیوتین دا جماعت او مدرسه دانا چی پلانکیس بیلور کهی نو سو کو دی تا سویل نشونو موز با تا خود لیت کونو موز با تا خود لیت کونو نا نا از این الله ان طرفا دی جماعت تعظیم داوی چی جماعت پچا تا متازه نی دی وجه نا پختانه وی جماعت غنی دی کنه جماعت سده غنی ایچا تا متازه نده زکا چه دا دو طول مسلمانانو کرده هر یو بدا خپل گنی او دا خپل وسنو پکی خدمت کهی چه سور اینو خدمت پکی که مالی و بدنی ان طرفا دا اوچتواله دویم اوچتواله ان طرفا چه دا دی اوچت کرشی چه دا جماعت نا بار کم کارونو کیگی اگر چه جایزی خواب جماعت که دن ننکیگی دا گپ شپی اب بار لگای جماعت که با گپ شپی نلگای ان طرفا دا دی جماعت عزت تی جماعت که با اللہ یاده رست دا جماعت عزت بیاوی ان طرفا جماعت که با دانه چه خرارو کشی ایماندار و زیلران روی خرار گونتی خرار دا لکه بانی مونده دا دست دا کچامون تی نمو لیر آرسوی خدای دی روک کی وی زر زل دی خدای روک کی معشوم روک شی دی ورایش جماعت که بودریگی سوکمده شی جماعت که بودریگی پکار دا دا پکار چی یو اعلان دی پا جماعت که سیوا دا اللہ دا اعلان ندی بل اعلان نی ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا لوی کل دی لوی تو ار یو کل خلوی کلی نو دی پا 15,000 روپای لوڈ سپیکر نشی اغسته چو 15,000 باندې لوډ سپیکر والی او په یو دکان باندې ولګی نو کبیا پکې د چرګ اعلان کړي او کبیا پکې د خړې اعلان کړي او کبیا پکې د انسان اعلان کړي او د جنازې اعلان پکې کړي خپل لوډ سپیکر وای چې سکه نو کوي با د جمعات نه راځواړه جوړ کړي کخې اعلان به هم په جمعات کې کیږي که پولیو والا راغلی دا غي جمعات هم به اعلان په جمعات کې کیږي چې څه شی دا جمعات اعلان به په جمعات کې کیږي نه جمعات لوډ سپیکر د نیکای اعلان لپاره دی نیکی پکې وایا او دا اللہ رب بلیزد دا دین اعلان پکیو کا نور اعلانو نمکو پکی آن طرفا چدا دی اوچت کرشی اوچتوالی دا دا غوم دی دا عمارت دا عباده اوچتوالیم دی ویسا شیخ سوی مد دزل لحلالی چدا آن طرفا چدا دی اوچت کرشی چی پکار دادا چی جماعت آغا طول محلی والا دومره مزیدار طریقې سره جوړ کی دومره خوله داسې چې محله کې داغي په شانتي کور بلنی خسته طریقې سره خوله طریقې سره جوړ کی ان طرفا سره ورته زینو مزور اور کی ان طرفا دا خدا فرض نه دی واجب نه دی خو مستحب غونته کار خوده کنه ان طرفا چې ستاد کور نه هجومات خسته ای ان طرفا چې چا دکړې شي دای لفظی اوچتوال دی او دا اوچتول اللہ تا محبوبم نی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا اللہ رب العزت وی زپ اسمکی والاو دا عذاب ارادو کم دا اسمکی والاو باندے دا عذاب ارادو کم خوچی اوینم چی زد خپل جماعتونو جوڑون کی اوینم او الک خلکو تا معشومانو تا قرآن خودون کی اوینم ناغا دا عذاب ارادو پس کم عذاب ارادو پس کم. یہاں ابن کثیر دیکھنا ضروری ہے. ابن کثیر بھی آدھے دے روایت لکھ لی آن تروا چوچت دکڑے شی ویوز کرا فی اسمو او یاد دکڑے شی پدیکنم دا اللہ ویوز کرا فی اسمو ہوا عامن فی کل ذکرن ہر یاد دا اللہ ویوز کرا فی اسمو دا اللہ نم دے یاد کڑے شی ویوز کرا فی اسمو دا اللہ نم یاد کا دا اللہ دے والی بیان پہ کیوں کا دا اللہ دا دین خبر اپا کیو کا نبی علیہ السلام سنت خبر اپا کیو کا حدیث پا کی بیان کا ویذکرہ فی اسمو یاد اکڑیشی پا دیکنم دا اللہ ابن عباس وی دا نبی علیہ السلام رور وی یطلا فی کتابو ادل استیشی پا دیکن دا اللہ کتاب دا اللہ دا کتاب درستی پا کیوشی یطلا فی کتابو دانچ جماعت جوڑ کڑی او درس نخالی دیوین حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی سا سیاتی علی الناس زمانن سیاتی علی الناس زمانن خلق باندی بای او اخراشی لا يبقى من القرآن الا اسمه ولا يبقى من الاسلام لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه دا اسلام بنو پاتشی دا قرآن تشتکی داو پاتشی مساجدهم آمرا وی خراب من الهدا جماعتو نبی مساجدهم آمرا جماعتو نبی آبادی پابادی بابادی وی خراب وی خراب من الهدا ہدایت نہ بشاڑی ہدایت سے اللہ کتاب کا نا خدا للمتقین چ تویل کرنوں میں سپارہ کی نو وی خراب من الهدا دا ہدایت نہ پاکی ہدایت پا بکنی نو قرآن درس پا بکنی او چیٹ پا بکی لگے دلی وی کمیٹی کے اجازت کے بغیر تقریر کرنا منع ہے منع ہے لیکن دا سیولی کا کنا چی دو قرآن و سنت نا خلاف خبر کول منع ہے آنور چیار سو کئی نو کئی دی دا اللہ پا کتاب بانے پابندی لگے دا اللہ کتاب بوتا ہوئے رونوز دو قرآن درس و رکو ما یرا زمنگا دا خلق و بدیبانے دا سی طبیعت دیر نلگی مشورہ پی نرازی دا اللہ پا کتاب بانے دی مشورہ نرازی ندی با پا وید و پا گرن بانے مشورہ رازی چی منگ تا وید و گرن وایا پس بانے بے رازی یوز کارا فی اسمو چی یاد کرے شبکی نم دا اللہ ولستے شبکی دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب اللہ دے طول جماعتونا چی لکا سنگا پا سالم کال کے عبادی او طالبانو درسونی الحمدللہ زمنگ دا مدرسے تقریباً سلویخ درسونی دا قرآن مجید اللہ دے دا دین ام زیاد کی او لکا سنگ چی پا کال کے عبادی دا شانتی اللہ رب العزت عمری دی عبادو لری او دا قرآن مجید درسونی دے پاکی اللہ عام کی اللہ دے کلیوالو کے صلاحیت پیدا کی چی پا خپل قرآن سدے کی او پا خپل دا قرآن درسونی شروع کی اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جماعت تا نراتا کور بناستو او بس جماعت تا نراتا خلقو اتووی دے نبی علیہ السلام جماعت سر دے بیو پایو کلا دے نبی علیہ السلام جماعت سر دے بیو پایو کلا او گورا تا دے نبی علیہ السلام جماعت لن نرازی جماعت لگورا نرازی ہوئی اگر اتووی اللہ آغا وقت کیو تبیلیو وی انی رأیتو مساجدکم لاہیا انی رأیتو مساجدکم لاہیا واسواقکم لاغیا والفائشا فی فجاجکم عالیا وکان فی ما هنالکا ما انتم علیہ فیہ آفیا پستاج جماعتنو کی ہدایت نشتے رأیتو مساجدکم لاہیا حل تخواہ بس خبری دی واسواقکم لاغیا او بازارونو کی ستاسو لغو او بس کی گی والفائشتا فی فجاجکم عالیا ستاسو لارو کی دبی آیتو سندری دی او یو سو بلسی دی لارو کیم سندری دی والفائشتا فی فجاجکم عالیا وکان فی ما هنالکا اما انتم علیه فی آفیا فی بزدی جزان لحل تا کورناستن لاتاو چسا کیا جمعت تا درشم علتا لغو دا چه دا بتا لرشم بازار تا علتا لغو دا صدا لغو دا نیو طرف تا لغو بل طرف تا لغو دا او بازار کی چکم دا نو التا کی فاحشه دا نو لار کی فاحشه دا نو لار توزم نو بازار تا درزم نو جماعت تا درزم کور خود دا غیشیزو نو پارامی مکنن جماعت تا پری خود نو آئیونز کرا فی اسمو فی القرآن رحمه اللہ اصول سنت درشم صفحه کداد نقل کردیم ویذکر فی اسمو یاد کڑش بکی دا اللہ نم یسبح له فی آبی الغدو والآصال یتلا فی کتابه اتقانم نقل کردی غرائبم نقل کردی ابن کثیرم یتلا فی کتابه تا اللہ کتاب دو کیول استرشی یسبح له فی آبی الغدو والآصال یسبح له فی آبی الغدو والآصال فاکی بیانی آگے اللہ لرا پدی جماعتنو کی سباو بیگا رجال دا سنارینا لا تلهم تجارت يصبح له في عب الغدو ولا صال فاكي بياني داغي الله دالي الله يوالي بياني توحيد بياني توحيد لئي ضرور كري يصبح له في عب الغدو ولا صال نو يذكرو في اسمو دالي نمب بكي عدولشي نو دا ضروري دا چ چی جماعت یا مدرسه ای پایی که دا اللہ رب بلزد دا کتاب درسی دانا چی مدرسه کی فنون وی از قرآن دا درس پا کتکی نی قرآن درس پا کتکی نی او لگی آئی دا فنون و خدمات کی لور رمبی تیرائی او لو پی نکی کار پی نکی صفحه دا شوا مدرسه کی دا قرآن درس پا کار دی جماعت کی دا قرآن درس پا کار دی پھر قرآن رحم اللہ ذکر کی بی وجعلوا العلم وسیلة للدنیا وفتح كل منهم حانوتا لذلك سموها مدرسة الا من يتق الله ويخشى وی بسریو زال مدرسه جوړ کړی دا وی نومی ولا مدرسه خدی نور دکان دی دا الله دی کتاب خدمت پکې نشته الا من يتق الله ويخشى استخلق پکې شته چې الله رب العزت دین خدمت کې الله دی نورم زیات کې یسبح له فی بالغدو ولا صال پاکی بیانی آگی اللہ پا دیکی بالغدوی والا سال سباو بیگام ہر وقتی لگیا دی سو کی بیانی وی رجالون دا درنا خودون کی رجالون درنا خودون کی اس خی درنا دو خودون کو صفتونا رجالون لا تلیم رجالون ناری ندی لا تلیم تجارتون لا تلیم تجارتون دا منطق منطق لوای نو بیا ناروا دی دا پا که دا سیدی لکه ساینس ویل پکی می منطق پا جماعت کی ورسنگی دی نو منطق سوک منطق لوای منطق منطق لوای سوکو منطق سره وی دو قرآن و سنت خدمت لکه کم یو سره استازی پا دینیت وی چه دا زدان لچه کمینو سو بایت قولاتوب جوڑو ما ایا حالکی دیل وی چه علیمان پیرا پرزو ما نو دا ویل دا بار ناروا دی نو جماعت کم ناروا دی هر دی ناروا دی بیا دا اوس چه تاسو کم منطق وی دا منطق نده اللہ مو بخوا دا قواعد دیتا از دا منطق نا خبر یه دا سلم پوری منطق نیش دی قاضی حمدالله منطق نیدی منطق آزان لسیز دی کتاب رد علی المنطقین ها دا قاید اونم دی شور قرآن رحم الله چه زیان نور که رد کرده پا عقیدوی منطق وانه رد کرده آزان لدی آجودا دی تا از آن نرخشی چه منجور منطقی هنیو تجار لا تلیم تجارتون دا رنا خودون کی وسو کی رنا خودون کی خیی رجال دا سناری نزوانان لا تلهم تجارتون رجال ویلی دی کنه رجال ناری نوی بادران لا تلهم تجارتون ولا بیون لا تلهم تجارتون ولا بیون ان ذکر الله شنو غاپی لکی دی لرا سو تجارتون کاروبارونا ولا بیون اونا غسل و خرسول ان ذکر الله دا اللہ دی یادنا دا اللہ دی کتابنا سوی چی دا سودا گری با کئی نا باپار بکی نا سودا بکی نا کئی بے خوغا پیلا کئی بے تینا نا کاروبار بخپل کئی خوری بخپلا خوری بخپلا خلکو تا ویلاس نینی ولی چه بیان کئی او خلکو تا دغوی ککی خلکو تا وی چه مال سراری دغو استازی سنگ استازو آقا دای دغو استازی روسی نا پرا کلی سده او استازو آغا چه کبننو سه با اوخه تو منبر تا اوخه تو نشورو شو نگه ده این اللذین یتلون کتاب الله وانفقو مما رزقناهم سرا و علانی استر که پیتو که دقا شانده وانفقو مما رزقناهم سرا و علانی آن کسان چه لولی دا اللہ کتاب یتلون کتاب الله لولی دا اللہ کتاب دا اللہ دی کتاب تلاوت کی او بیاوی وانفقو مما رزقناهم سرا و علانی خرچ کئی دا آغی مالونونا چی مو عرسم چلو ورکڑی دی دا آغی مالونونا سر رو آلانیا پتا استاز لور کی پتا استاز لسی کی ورکی چی دا خپلو ضروریاتو کیو لگو آلانیا یا والا پس صف کی ورکی چی بلچا تا ترغیب شی ہاں استازی دا بیا پا خپلو ضروریاتو کیو لگو مای دا استازی پکی دکم دینا راوی استا سر رو آلانیا کی استازی شده دا آمیانو تا ککی والی چی ما بانی خرچ کوئی دا پی سبیل اللہ زیمہ دے وی ما بانی خرچه کوئی نه دا کسان دین خدمت نشی کولی لا تلیم تجارا چی دین بیان که دین خدمت که نخپل اخرا لا تلیم تجارا تو نه نیچه خلکو تری اخلو آزه کری نیچه تا با کم اخلو دا خلکو نگواری پاقی با تا حق سا بیان که حق با تا سا بیان که چی اخلو که دا نونای دا بلا نو دا جس کی کاو گی نو اس کی گاو گی چی دا چا خوری نو دا غب آقا گای چه چه ده نونای پخلو که خیده نو پا آغا باندی بارد که بی بعد آغا خبره بکای تا ده آغا خلاف خبره کولشی بیا داوی چلا تلیم خوری بخ پلاس خوری بخ پلاس کی بخ پل لا تلیم تجارتون نوغا پلکی دیل را سودا تجارتون باپار کاروبارونا ولا بے ان کئی بار سو ولا بے ان اونو اغسطل و خرسول ان ذکر اللہ دا اللہ دی کتابنا تجارتون ولا بے ان ان ذکر اللہ عالمانو دین خدمات کڑو دین خدمات کاؤ انور سره به لیکلیو ابوبکر جساس ور سره به لیکلیو ابوبکر خصاف چې کوم عالم سره به کسب نو لیکله داغه نه به سبق نه وي وی دې به حق نه وي وی زګه دې به حکومت نه خوري نو چې دې حکومت نه خوري نو دې به حق ویل نشي نو دې نه موږ سبق نه وای وي نو جساس دې لوی عالم احکام القرآن لیکل دې خو جساس دې چونی کئی چونی بٹائیے دا دا چونی بٹائیے دا خصاف تے چیترگن دے شمس الائمہ دے دا شمس الائمہ دے دا امامان انور دے خو حلوائی دے شمس الائمہ حلوائی ابو بکر مفسر قرآن دے خو حداد دے لوار دے ابو بکر حداد تفسیر حداد ملاوی گیا تجل لکی نو ابو بکر حداد دا سی هر یو با زن سر خپل کسب لیکلیو چیز خپل اخرم خدا با او خپل کار بیو کو شمس الائمہ سبق بیم طالبانو تاوی سار بی زر یو تال الوا پا خکڑا بازار تا بیوڑا چیز زر باقا خرس شوا وی درد خرچو شو اس نور سکے سڑیا بیا برار کتاب تا طالبانو تا بکینا طالبانو تا بکینا سبق بی شورو کو نو چی دا سی عالمانو نو دین کاری کڑو کنا نو چی آغا اتیا زارا پدیزای کی کیری او حکومت تنخواوالی ابی حال تا حق ویلشی حق ویلشی چی داغی گاڑی دو وزیری آزم آوسو دو وزیری آلا آوس گاڑی و سرائی انا اگا بی حال تا حق ویلشی داغو چی دل تی چی باہری بیاوی کلوی سوچ پا دالتا نراولم دل تا بیورکوم سوچ پا راولم بجلی زمانگ دا مزی پی سوک کئی پنجابیان کئی وی سوچ پا راولم دل تا بیورکوم وی بجلی زمنګ دا سوچ په اسلام آباد کړي او دا تو په خلوب از بل طرف تکوما دا چې بیا هلته حجرات لړشي بیا ردی شي نوم نی بیا کومې ډک شي کنه بیا خبر ختم شي اوس تی والی نوم کړه د مدرسې دی حفاظت نوم دیوالی د جمعه ته حفاظت نوم دیوالی د مسلمانانو ایرا پریدا مړه جمعه پریدا مسلمان پریدا ارس پریدو پختون دی حفاظت نوم خو دیوالی کړه ناخلی ولی اغه حضرات بس ملاو شو کنه چې سبا څنګه ګرځیدل عام ملاو شو رجال لا تلیم تجاره کای بخپل کسب خوري بخپلا خو خلق ته محتاج نی ان ذکر الله دا الله دې یاد نام دا الله دې یاد نه غافل کینا په دین باندې دنیا وګټلا لواقح الانوار القدسيه فی بیان العهود المحمدیه دې کتاب نوم دی لواقح الانوار القدسيه امام شعراني کتاب دي لواقح الانوار القدسيه في بيان العهود المحمديه اغا 15 پته مصافه کې ذکر کړي چې دوی تعالی رجال ویل دي رجال سیو ته ویل دي رجال وی فوصفهم بالرجوليه لاجل اكلهم من كسبهم زکه خپل خوری نو الله تو سړی ویل دي خزه همیشه د بل خوری الرجال قوامون علی النساء التبیاوی فوصفهم بالرجولیه لاجل اكلهم من کسبهم و اقرازهم من فوازل کسبهم چې زیاتی و سره شنو بل له ور کوي کل محتاج و اقرازهم من فوازل کسبهم کل محتاج می دیدین معلومه شو دیدین ویس شو معلومه شو مفهومه مفهوم مخالف داده انما لا کسب له چه کوم ملا کسب نی و الناس ينفقون عليه او خلق په خرچه کوي فهو من جنس النساء دا خزو دا خزوی و تبو چه دو خوغلته غته صدا گیره دا وإن كانت له لحية كبيرة اگر که غلط غلط گیره دا و صبحة تا تسبی و سر لاس کی دی و سجادتون جانماز دان سر خپل گرزی و عزبتون او دا پلٹکی شملی دی دا پلٹکی سی دی شملی دی و عزبتون و مرقعتون دستخطون دی سیبا دا دا دستخط چلی گی دا دست چلی گی دستخط چلی گی وزیر سیب دی حضرت سی منگل ترانسپورو کا سو کا ترانسپورو کا وی 6000 روپے دی مدرسے کی اور گئی بیان چه دا ستاسو پخوانی وزیری تعلیم وی چه دا روپیو پا دستخط ترانسپر بانی اغسطه دا وزیری تعلیم و دا متحده مجلس عمل لیڈر و جمعیت سیکرٹری و مرقعاتون اگر که دستخطون دی والا و شفاعاتون عند الحکام دا گورنر هاوس که شفارس چلیگی و شفاعاتون عند الحکام خوی و غیر ازالک نورم دیر سشتا دی خو و هو من جنس نیسا فهو من جنس النساء وبيا ديره كل وي وي لا پر ليس له في الرجوليه نصيب ليس له في الرجوليه نصيب دداړو پسړیتوب کې صبر خنشته ویل ان الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما انفقوا من اموالهم بما انفقوا من اموالهم عالمی دین بیانای دین بیانای نو خپل کسبو کا خپل اخرا نو چې خپل اخری نو محتاج بچاته نه محتاج جواب ولې زګی زګا ان خلی ران خلی بنا رب بخیجی او چې دا د خلق اخری نو بیا به لوګون ته کیدا بیا جمعه تر امداد نه کی چند بیا نور کین بیا دان کی بیا دان کی پریو سړیا تا مدرسه او جمعه دل جوړ کړو دل له جوړ کړو کې دین خرابول نه جوړ کړو دې سره اوتا دین برباد کو مدرسې سره سګه چې دین خدمت پکېږي چې دین خدمت پکېږي په مدرسو ور لګای نو دا دین خدمت وکا خدمت دین طالبان هغه چې خوري دبل په خلکو ضروری ده چې لور کی تانوی رحم الله لکی چې طالب فارغې دل نشي کارونو ته هغه به خلکو باندې ضروری دي چې د دو خرچه برداشت کی کچرته وی خرچه برداشت عوام اونکړه او طالبان د علم نه پاتې شو نو ټول عوام مسلمانان ګناهګار دي ټول عوام ګناهګار دي طالبانو ته د طلب په ټیم کې د کسب وخت نه ملاويږي نو خلق الله ترغیب ورکړل چې تاسو صرف فی سبیل الله چې د الله په دین کې بنشوي تاسو پای خرچو کوي پای خلق له خرچه ضروري ده عالم چې د دین بیانې په کار دار چې خپل خوري صفیان وی وړو کې غون ته تجارت وی دکان گیو وړو کې تجارت یو دکان غو ورتوی ته خګوروی مولای تجارتوم کای هغه ورتوی کلا الله لا تمن دلت بیا بنو عباس